أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. سورة الأنعام کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان دلا تفصیلا دلائل بیان دل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان عقبات بیان دل کلچی داعی دا حق دعوت کی دا اللہ تعالی دین طرف تا پاغی بانی با امتحانات راضی مخ کی دو امتحانات دا بیان شل آداب او طریقی را تعلیم بیانی دلی دے ایتون کی هم آداب او طریقی را تعلیم بیانی گی اول سوال داری چی عبادت دا غیر اللہ تولی نکی عبادت دا غیر اللہ جائز دے نو تولی نکے نو دی آیت کی اللہ تعالی اولا خبر بیانے داغی جواب کی حاصل دار چی ذرا دین منقل لے شو ہے بیا سوال کی گی چی زمونگ دا دین تابیداری تولی نکے د اللہ تعالیٰ پیغمبر داغی جواب کے جستا سدین دا بنا دے پخواہشات باندھے او دا اللہ تعالیٰ دا دین پزے چی دا خواہشات و تابی داری اکلیشی نو دا سبب دا ترک دا ہدایت دے دا سبب دا گمراہ دے قل ارتوائے پیغمبر انی نہی تو یقیناً زامن اکلیشو ایم ان اعبد اللذین دا بندگی دا کساننا تدعون من دون اللہ چی تاسو عرب علی سوا دا اللہ تعالیٰ نا دیدے کی مبصرین لکلی تدعونا پا مانا دا تعبدون سر دے ورطوائے ازا منکل لے شویم ان اعبد اللہ ان اعبد اللذین چیزا بندگیو کم دا کسانو تدعونا چی رب علی تاسو چی عبادت کوئی تاسو من دون اللہ سوا دا اللہ تعالیٰ نا بیا مشرکان تا توی چیزا منگ دا دین تابیداریو کا زمونگ دین تا ولی نمانی داغی ولی خلافی جواب قل ارتوائی پیغمبر اللہ اتبی آخواکم تابیدانی نکوم زد خواہشات استاسو استاسو دا خواہشات و تابیداری زنکوم استاسو دین بنا دے پا خواہشات واندی دیموکراسی دا پا خواہشات واندی بنا دا قد زللتو یقینن گمراہ بشم زد اغا وقت کی قد زللتو ایزن دا اغا وقت کی بزد گمراہ شم بیدین بشم وما انا من المهتدين او نہ بیم زاد ہدایت والونا زب ہدایت پر ایک دم بلکہ گمراہی طرف تو ولارشم دیو جن استا سر دین تابیداری دن کوم دا درم سوال دے اداغی جواب قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به مشرکان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی تا پر اخفل خبر بانی دلیل پیش نکا حاصل د دا جواب دار چې ما دلیل پیش کړی دی خو لیکن تاسو دلیل نه منئ قل ارتوائے پیغمبر انی علی بینۃ یقینا زه په ښکاره دلیل باندې یم من ربی د طرفه د رب خپلنا وکذبتم به او تاسو دروغجن ګڼئ هغې لرا تاسو هغه دروغجن ګڼئ دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی هر کله چې ما په مسلې باندې دلیل پیش کړ او تاسو هغه دروغجن ګڼئ فانتم تستحقون العذاب یا فانتم مستحقون للعذاب نو تاسو د عذاب مستحقی بیا مسله پیش ولا د الله تعالی توحید دین الله تعالی دین دی په هغې باندې دلایل پیش ول او تاسو اوس هم دغه مسله نه منئ نو تاسو د عذاب مستحقین یا عذاب بر باندې راځي نو بیا مشرکانو به نبی صلی الله علیه وسلم ته عذاب را ولکنه دا غی جواب بیانیږي زد الله تعالی پیغمبر یم زما په اختیار کې عذاب نشته رې عذاب بر باندې الله تعالی راولي ما عندي ما تستعجلون به ما عندي نشته رې زما سره ما تستعجلون به اغه عذاب چې په تلوار سره غواړي تاسو غلره ان الحكم الا لله ندی اختیار دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی مگر یو دا اللہ تعالی را پارا دے حکم نمراد حکم تکوینی او حکم تشریعی دوانتی مراد دے مرگ را وستل جون دغسی ووڑ جمع مالدار کول غریب کول خیستا شکل والا بد شکل گرمی او جمع وریض او شین اسمان وغیرہ وغیرہ دیتے ہوئے لکھی کہ نظام عالمی تکوینی ندی اختیار دا اللہ تعالیٰ سر دے ندغ سے حکم تشریعی شریعت و قانون جوڑول نظام جوڑول ان الحکم الا للہ ندے اختیار مگر صرف دیو اللہ تعالیٰ دے ندے اختیار دا نظام عالمی تکوینی او دا نظام عالمی تشریعی مگر صرف دیو اللہ تعالیٰ سر دے یقص الحق بیانی اللہ تعالی حق لرا اللہ تعالی چی دا سویل دا حق دی وهو خیر الفاصلین او اغا اللہ تعالی او اغا غرد دا پیسلو کون کنا پا پیسلو کون کو کی دا اللہ تعالی پیسلی اغا غرد قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم دا سلورم سوال دے و دا غی جواب هر کله چې مونږه بيدینه یو ته مونږه دې بيدینه وې نو عذاب راواله مخکیم دا غي وضاحت ذکر شو الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل د جواب دار چې ما سر د دې اختیار نشته ده کای اختیار وینو فیصله وزر کړی شوی خو لیکن اختیار نه لرم قول ورته پیغمبر لو ان عندي کچری وې زما سره اختیار ما تستعجلون به دا غذاب چی تاسو تلوار سره غوړی غی لره لقضی الامر نو خامخا پیسله بکلی شوی بینی پمین زما کی او بین کوم پمین تاسو کی پیسله بشوی ولیکن دا عذاب اختیار زنه لرم والله اعلم بالظالمین او الله تعالی پوی دی په ظالمانو باندې الله رب العالمین ظالمان پی جنی بی دین خلق پی جنی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر دیکھیم جواب دے سوال ہر کله چی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اختیار د عذاب نشته رې لیکن علم د وخت د نزول د عذاب بو سره یې کنا یعنی د عذاب دراتلو نیټه بو ته معلومه یو کنا نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب کوي دا دی پیغمبر سره دا علم هم نشتره چې عذاب بکل راځي ځکه العالم بكل شيء هو الله دا مفاتح یا جمع دا مفتحون دا په معنا د خزانی سره یا دویم قولم په سرینداره چې دا مفاتح جمع دا مفتحون دا راځي په معنا د چابیانو سره نو اس معنا دا شوله وعنده خاص ده الله تعالی سره مفاتيح الغيب خزانی ده غیب دی د پټیزونه خزانی ده الله تعالی سره دی د بل چا سره ده خزانی نشتره دویم معنا وعنده مفاتيح الغيب او خاص ده الله تعالی سره چابیانی ده غیب دی گویا کدا سیدا لکه ده غیب ده په یو کمره کې بندي او هغې ته تاله لګېدلې ده هغې ته یو غټه جرنده لګېدلې ده نو دې ته به دننه هغه سړی ورځي چې دا چابیانې راواخلي او دا تاله کولاو کړي نو دغه جرندې چابیانې او د هغې کیلیانې د هغې کنجیانې د الله تعالی سره دي هغه چرندې ورکړي وعنده خاص د الله تعالی سره مفاتيح الغیب کنجیانې چابیانې د غیبو دي د پټو څیزونه دي یا خزانی د غیب دی د پټو سیزونو لا یعلمها نفویږي په غیب باندې الا هو سیوا د الله تعالی نه بل څوک الله تعالی تر غی علم دی وما تسقط ويعلم ما في البر والبحر او پویگی اللہ تعالی فغصبانی پوچ کری والبحر او پلمد کری سچی پوچ کری او سپ دریابون کری اللہ تعالی فغزر زربانی پوی دیں اللہ تعالی فغیبانی عالم دیں وما تسقط من ورقتین او نفری وزی من ورقتین وپانا الا یعلمها مگر اللہ تعالی پویگی فغیبان دیں د ورن چې و پاڼه غردیږي په ټوله دنیا کې په هر ځای کې الله تعالی پاغي باندې عالم دی و ما تسقط نفری وزي نلری کیږي می ورقتین هیڅ و پاڼه الا يعلمها مگر هغه په علم د الله تعالی کې ده ولا حبتین او نفری وزي یو دانا فی ظلمات البر په فی ظلمات الارض په تیرو د ځمکې کې ولا رتب او نيولن ولا يابس او نوچ الا في كتاب مبين مگر پا کتاب کار کی دی پا دنیا کی پزمک کی شو یو دانا غور دیگی اللہ تعالی پاغی من عالم دی پدی پٹی کی سمر دانی دی پٹول دنیا کی سمر دانی دی اللہ تعالی پاغی بانی پوی ولا رتب ولا يابس نلن او نوچ مگر دا پا کتاب کار کی دی د لون او د وچ نمرات سره هر ژوند او مړ انسان او پیریان د تی مراد دي چې څومره انسانان ژوند دي ارت وین لامد دي یعنی ژوند دي انسانان دی او کپیریان ني ولایا بیسین انسانان دی او پیریان دي مړ شوی دي دا ټول د الله تعالی په علم کې دي دا ټول د الله تعالی په علم کې غرایب التفسیر والوی وی ولا رتب ولا یابس دا رتب نو مراد چی لسان المؤمن دا دین مراد دا مؤمن مسلمان جبه دا و هو رتب بی ذکر الله تعالی چا غدا اللہ تعالی پا ذکر بانی همیشه را پرالم دی ولا یابس او وچ دا دین مراد والیابس و لسان الكافر دا کافر جبه تی مراد دا او آغا سوی وی لسان الكافر عن ذکر الله تعالی یابس دا مؤمن مسلمان پر خپل جواب باندې الله تعالی یادای پدې باندې الله تعالی علم شته نو کافر چې هغه الله تعالی نه یادای نو داغه علم هم د الله تعالی سره دی الا فی کتاب مبین یا مراد دینه لوح محفوظ تی مراد دی او یا علم د الله تعالی تی مراد دی او هو الذی بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې او هو الذی خاص الله تعالی غزا دی توفاکم باللیل چې و د کوي تاسو در د شپې الله غزات دی چې د شپې تاسو له خوب راولي ویعلم او پوهیږي ما جرحتم بالنهار په هغه کارونو باندې چې کوی تاسو بالنهار د ورځې کم کارو کسب انسانان کوي پیریان کوي ټول مخلوق یې کوي الله تعالی په هغې باندې عالم دی ثم یبعثکم او بیا رایښی الله تعالی تاسو در پی په هغه بله ورځ کې تاسو پښپ کې ود شي او ببل او رس کې بیا الله تعالی را پورته کی الله تعالی مراويخ کی دا کارونه څوک کوي دا الله تعالی کوي دا کارونه ولي کیږي ليقضى دير فار چی پورکل شي اجل مسمى غنټه مقرره د دې سمانه د دې ماندار چی دا ورځ شپې دی مرګ ته نټه نږدې کی بس اوس ورځ شروع ده دا به تیر شي ما خام راغش پر اغله بیا سبا ورځ راغله بیاش پر راغله بیا ورځ د بیاش پده لیقضى اجر مسمى په دې باندې هغه نیټه مقرره چې راغره نږدې کیږي هغه پوره کیږي د انسان شپېته کاله چا د الله تعالی په تقدیر کې لیکلی دي بس دغه شپه ورځ تیریږي او هغه هغه عمر چې مرګ ته لنډیږي اوس هغه عمر یې کمیږي مرګ ته نږدې کیږي لیقضى دې لپاره چې پوره کړلی شي اجر مسمى نیټه مقرره یعنی د مرګ هغه نیټه را نږدې شي د دې وجې نه علما کرام یو خبره لیکلې ده بهترینه خبره وایي دا ورځ یو شپې وایي ستا د دغه چیرې دا ژوند دا پرې کوي دا ورځ یو شپې داسې دي لکه چینجې په یو شي باندې ولګي او ختم کړي خو لیکن د مسلمانانو ورځ یو شپې په څه کې تیریږي هر یو سړی دې په هغې کې سوچ او فکر وکړي چې زما ورځ او شپه په څه کې تیریږي ثم الیه مرجعکم او بیا خاص الله تعالی ته پیشی د ستاسو ورګرځیدل لستاسو ثم ینبئکم بیا به خبر در کی تاسو را بما کنتم تعملون پاغ عملون باندې چې تاسو یې کوئ الله ته بیا پیشی ده قبر کے حساب کتاب دیں، نو دا سے میدان محشر کی بیا حساب کتاب دیں، نو رض شپ تب سوچ کے وئی چدا پس کی تیری اللہ تعالیٰ مخ تورتک دیں، سفر تو چرے لنڈی دلی اگ خپل منزل تورت اللہ تعالیٰ مخ تا، نو آغی دا ورد و شپ چی تیری گی نو آغی تور نزدیکی دلی.